У эфіры радыё «Свабода», пры мікрафоне Дзмітэр Бартосік. Гэтым разам мы паедзем на Асвейшчыну, ва ўрочышча Саёўка, дзе вясною 43-га года адбылася адно забытае злачынства. Падчас працы над кнігаю «Я з вогненай вёскі» Алесь Адамовіч, Ян Кабрыль і Уладзімір Калеснік апыталі тысяч людзей, запісалі на магнітафон гадзіны гутарак. Але аднойчы, у чэрвені 1972 году, яны зрабілі неверагодны ўчынак – сцерлі запіс аднаго інтэрв'ю. Сёння гэты ўчынак выглядае як баязлівая маладушша. Вось што пісаў ужо падчас перабудовы Ян Кабрыль у сваёй кнізе «Пішу, як жыву». Не памятаю ўжо нават раёна, не толькі вёскі, дзе гэта ў той адвячорак было. Не памятаю і прозвішча старой. У памяці толькі той ціхі плач, той расказ, як іхнюю вёску, іхніх людзей расстрэльвалі ды палілі свае. Нейкі атрад загадаў ім напярэдадні выбрацца ў лес, бо ноччу або на досвідку прыйдуць карнікі і ўсіх паб'юць. Людзі не паслухаліся. Ну, куды ж гэта зімой выбірацца, куды ісці з малымі ды старымі, хворымі з родных хат? Што ўжо Бог дасць? Немцы тады не прыйшлі, назаўтра прыйшлі свае, тыя самыя. 80 чалавек было забіта, вёска спаленая. Жанчыне гэтай таксама цудам, як некаторым у іншых вогненных вёсках ад ворага, тут ад сваіх удалося выратавацца. Прыжылася потым у другой вёсцы, дзе мы яе і запісалі. Яна і прозвішча камандзіра над тымі, што іх каралі, назвала. І мы яго тое прозвішча потым прачыталі пад партрэтам у абласным музеі. А запіс расказу стерлі з магнітафоннай стужкі ў той самы вечар, калі пачулі яго, пагаварыўшы ў гасцініцы. Куды было з тым незвычайным запісам падзецца? Не толькі не надрукуеш яго, але і здымаць са стужкі, перапісваць з пазычанага ў радыёкамітэце рэпарцёрскага магнітафона на вялікія бабіны для захавання, дыктаваць машыністы для публікацыі – усё на людзях, усё небяспечна. Канец цытаты. Ян Кабрылю напомніў назву вёскі, дзе адбыўся масавы расстрэл партызанамі мірнага насельніцтва, Алесь Адамовіч. Гэта Дубровы, што пад Асвеяй. Не забыўся Адамовіч і імя той настаўніцы – Вера Слабада. З таго знішчанага інтэрв'ю прайшло 45 гадоў, але давайце паспрабуем зразумець, што ж адбылося на Асвейшчыне вясною 1943 году. Месца, дзе адбылася тая трагедыя, знаходзіцца ва ўрочышчы Саёўка. Дабрацца туды без правадніка і без магутнага джыпа нерэальна. Правадніком у прасторы і часе згадзіўся выступіць гісторык з Дрысы сённяшняга Верхнядзвінска Антон Бубала, а даставіць на месца ласкава пагадзіўся ўраджэнец тутэйшых мясцін, паляўнічы і знаўца ўсіх лясных дарог Уладзімір Юдзін, чый джып з лёгкасцю пралятаў глыбокія замерзлыя лужыны, уздымаючы ледзяныя пырскі ледзь не да вершалін. Праехаўшы кіламетраў з дзясятак па глухім лабірынце, мы ўсталі на голым пагорку. Навакольны заснежаны лес хутаўся ў туман. Гледзячы на гэтую беларускую тайгу, цяжка ўяўлялася, што ў Менску сёння людзі ходзяць у лёгкіх куртках і пінжаках па залітых сонцам вуліцах, і дзе снег знік ужо даўно. Вялікая ў нас усё ж краіна. Пасля мы яшчэ з кіламетр ішлі па замерзлым лясным балоце, пакуль не выйшлі на сушу, на востраў. Сярод цішыні, якая зрэдку парушалася надрыўным крыкам жаўны, на паляне з туману паказаўся металічны крыж і абеліск з нержавеючай сталі. Тэкст паведамляў, што тут загінулі 50 мірных жыхароў узростам ад 1 да 80 гадоў. Яны паляглі не ад варожых куль. Спадар Антон падышоў да помніка. Калі мы шукалі гэтую магілу, мы не ставілі сабе мэтай нейкую тэму разгарнуць, бо просто Хадзілі такія чуткі, што ёсць магіла, дзе партызаны пастралялі людзей. А далей гэта ўжо не наша тэхніка, пэўна, тады не было навігатараў, навігатарам служылі, можа, нябёсы. Бо да гэтай мясціны дабрацца з любога боку вельмі складана. І там зараз яшчэ зімой можна ісці па сваіх слядах, неяк там расшыфроўваць іх, а ўлетку, а справа была ўлетку, святкавалі у вёсцы пэўны дзень вызвалення, у Дубровах святкавалі. І адзін чалавек, які касіў адсюль, можа, кіламетры за тры сена, нам растлумачыў, што ёсць такая магіла, і так неяк на пальцах амаль пасказаў, і як не дзіўна, мы на яе выйшлі з гэтага самага забалочанага боку. Тут быў толькі струхлелы крыж і зарослы магілкай мохам. Ён сказаў, калі хочаце кагосьці знайсці, хто ведае, ідзіце ў Дубровы. У Дубровах людзі адсылалі адзін да аднаго далей, далей, далей, не хацелі казаць, гэта ўжо таямніца настолькі для іх была ці балючая, ці цяжкая. Але ўрэшце параілі ў аднаго даволі светлы дом на ўзгорку. Мы зайшлі, дзядзька быў ўжо вясёлы, і ён нам згадзіўся расказаць, бо ён быў не толькі сведкам, але ўдзельнікам расправы над паўсотняй мірных жыхароў вёскі Дубровы. Ён расказваў дэталі было на прадвечні, мы іх там засталі, патрабавалі кажухі сала, бабка сказала, якія кажухі сала, нам немцы і тыя адпусілі, ах, раз вы немцы, ну і даў каманду нам камісар страляй, ну і мы пашлі, як далі па автаматах, толькі мазгі пырскамі па паелках разліцеліся. А ўжо сутнасць я адшукаў у партызанскім архіве пры ЦК КПБ. Прычым гэта былі не засакрэчаныя дакументы. Карціна, як мне яна вымалілася, дэталі патрэбна ўдакладняць. Але гэта было на прадвесні 43-го, калі Асвечына была цалкам уся выпаленая. І ў партызанаў ўжо не засталося базы, ні харчавання, ні якой там іншай падтрымкі. І той невялікі нарад, як яго сказаць, атрад, група, вярталася са спапялёнай Асвечыны, злая, галодная, ні з чым. А сляды былі, і яны прывялі іх па балоце, снег там сям быў, яшчэ прывялі на гэты астравок. І тут аказалася паўсотні людзей, і нават з канём, і нават з калёсамі. Былі ўзрост ад паўгода да 81 года, цэлыя сем'і. У большасці ваенных злачынстваў, якія здарыліся падчас той вайны, вядомыя імёны ахвяраў, але невядомыя імёны злачынцаў. У гэтай масавай бойні ўсё наадварот. Вядомыя толькі адзінкі з тых, хто загінуў, але пакуль яшчэ можна даведацца, хто ж аддаваў злачынны загад. Далей было апісана па дакументах, так прасочваецца. Камісар Бадыль прыйшоў у штаб атрада Фрудзе, камандзір Вагран Каладжан, і далажыў яму, што мы тут знайшлі групу фашысцкіх памагатых. Каладжан сказаў, з імі трэба разабрацца, бо яны прыйдуць па вашых слядах сюды. А мы ўжо разабраліся, мы іх пастралялі. Тады камандзір сказаў, тэрмінова пішыце дакументы, тэрмінова пішыце тлумачэнні, трэба падаваць рапарт у камбрыгу, штаб брыгады. Брыгады кіраваў будучы герой Савецкага Саюза Іван Захараў. Далей прасоўшыцца па дакументах справаздачы таго ж Каладжана, што ён атрымаў ужо пакаранне, яму затрымалі прысваенне чарговага воінскага звання. Камісар быў разжалаваны, камісар у палітрукі. Ну, камісар былы Бадыль загінуў пасля вайну, а яшчэ ў партызаншчыне. А Ваграм Миколайджан приїжджав на курган дружби. У першому випуску книги «Війна в краю озер Захарова» був його портрет. Але партизани, інші партизани з бригади, які про це ведали, писали оборонні просьби у ЦК, у інші інстанції. І у наступному випуску цей портрет вже його нема. І сам Миколайджан, відчувши атмосферу, де його, напевно, не хотіли брати на партизанський костер, може так, розумію, і він перестав сюди приїжджати. І де він, а ще у цій Москві, де, так мені невідомо. Треба зібрати усе, щоб зрозуміти. Невже все-таки хоч яка була дробничка, за що треба було знищати немовлятку, або там стару, яка і так уже змореною війною люди доживали. Це залишається ще питанням. Таким чином, по документах, уся віна зваленая на полеглого у бої комісара Бадыля. Наш проводник по лясних нетрах Владимир Юдин про трагедію Саёўкі почув у 80-е годы. Тут много чего рассказывали. Вот. Ну, я первый раз услышал, когда вот эти 80-е годы. Родственников еще было много в этих местах, вот этих людей, которые здесь погибли. Вот, но никто там этому особо не придавал значения. Но тут есть вот версия, что они были родственниками полицаев, вот, и пытались уйти вместе с немцами. Но там у них не получилось, и они вернулись сюда. Вот, но есть еще версия, то, что партизаны все-таки эти, собрали их сюда, эти семьи, и здесь их расстреляли. Тут по-всякому, но непосредственно свидетели, это только кто-то там, кто-то кому-то что-то рассказывал. Ну, я думаю, что им не удалось, и там с немцами, и немцы полицаи так само не шкодовали. Просто немцам уже не было часу зиме там у себе же на станции разбираться, бо начинали с Расонщины, Расонщина уже было вызвано, вот-вот-вот уже носили. Потому те возиться зиме, что вот вам колеса, вот вам садите своих и хотите обратно. Максим, они знали, что Максим, что полицейские семьи. Но результат другой, что невинные дети погибли. Тех бы уже так бог с ними. Ну, были такие времена, что особо никто не мог и разобраться толком. И времени на это не было, и возможности не было. Вот поэтому и попадали. И винные, и невинные. Ну, и эти партизаны, которые тут, вот отряд, который стоял, вот, они же очень хорошо воевали. Вот, и вот такой случай, ну, кто его знает, кто там что-то. Если б лет каких-нибудь еще 15-20 назад, если бы начали разбираться бы тогда, что-нибудь, может быть, и более свидетелей нашли. Апошнюю з дубровінскіх старажылаў Марыю Васильевну Мароз я заспеў у асвейскім шпіталі. Праз 3 гады спадарыні Марыі будзе 90. Хударлявая, падобная на кінаграфіню жанчына са стомленым позіркам сустрэла мяне насцярожана. Яно і зразумела чаму. Яна нікому не гаварыла пра тое, што адбылося ў Саёўцы. Бог любіць праўду, паверце. И не хотела бы... А вот на что вот это распутывать? А зачем это вот теперь? Это прошло. Оно не поможет. Кому оно уже поможет? Мы уже молчали тихо, никому ничего не говорили. Кто приезжал, где приезжал, мы ничего. Потому что это поздно. Людей я... нет, так нет. Ну, а война была, что хочешь, то и есть. Я это давно хотели у меня... расспросить, но я это не хотела говорить. Это просто ты у вас сидишь. Война была, война, а война писала много чего. Вот, так я это сомневалась. Что рассказала Мария Мороз про весну 43-го? И те застались у живых бойцы того партизанского отряда. Про это наступным разом. С вами был Змитер Бартосик. До наступной встречи у эфира.